أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. سورة الدهر سپارا يوكم ديرشما او آیات لسم مخ کے آیاتن کی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا در نیکان و خلقو جنت تداخل دل او داغوی در نعمتن ذکر اوشو در نیکان و خلقو یو صفت دار چی یوفون بالنظر دوی چې کم نظر من او منخته کړی وي دا هغې پوره والی کوي. د قیامت دروازه نه یریږي او د الله په محبت کې طعام ورکوي مسکینانو ته، یتیمانو ته، قیدیانو ته. په زبان حال باندې وایي چې انما نطعمکم لوجه الله، من که تاسو له طعام درکو نو دا د الله د رضا دپاره درکو. لا نرید منکم جزاء، تاسو نه څه بدله نه غواړو، ولا شکورا او نه در شکریا غواړو. بیا وی انا نخاف من ربنا، من یریږو د خپل رب نه. د خپل رب نه یریږو یوما د عذاب د اغیر ودی عبوسا، چې دغه ورځ به غمجنه وي، یعنی په دې ورځ کې به ټول خلک غمجن وي. قم طریرا، او ډیره سخته ورځ به دا ورځ، په دې کې به غم وي، سخت غم او سخته غصه به پکې. نو موږ د دغې ورځې د عذاب نه یریږو. نو من که مسکین تا، یتیم تا، او قیدی لطعام ورکو، نو پا اخلاص سره ورکو او داغی نه پس بیا هم یریگو چی اصنا زمان دا عمل نامقبول شی، اصنا اخلاص پا که کم وی اولتا پا مخیرات رو گردی چی دا سو عمل کردی، نو دا عذاب نبیام یریگی. انا نخاف من ربنا يوما، بے شک من یریگو من ربنا دخپل ربنا یوما لعذاب دغر وزنا عبوسا، چه دغر وز بغم جنوی دغم والا روز دا قم طریر و دیر سخت والا دا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، بس بچکل اللہ پاک دیل را. فوقاهم الله، بس اللہ دوی بچکل شر ذلک اليوم، دا شر دا دغیر وزن. ولقاهم نظرتا وسرورا، او اللہ ورکل دویتا، ولقاهم ملویکل دویتا نظرتا دا مختر تازکی، تر تازکی وسرورا، او دزل خوشحالی. یہ دا کم سیزنا یرے دا لاغین اللہ محفوظ کل، ولقاهم نظرة وسرورا ملوش دیتا اللہ ورکل دیتا نظرة ترو تازگی دا چہرو ترو تازگی ملوشل وسرورا دا سرورا خوشالی ورطا ملوشل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا بدل ورکل دیتا اللہ وجزاهم اللہ دیتا بدل ورکل بما صبروا فسبب دا صبر دا دی سے بدل ورکل جنتا و حریرا دا جنت باغنے ورکل او دا ریخم و لباس ورکل پا دنیا کی سختی برداشت کرے و پاگے صبر کرے دی دا گناہ دا کاروننا منشوی دی او پتوعت بانے نفس تللے دی دا گناہ دا کارنے صبر کرے دی پتوعاتے صبر کرے دے پا سختو مصیبتنو بانے صبر کرے دے نداغے پا بدل کرے جنت دا نعمتو نور کلیشو وجزاهم بما صبرو بدل ورکل دویتا اللہ بما پا اغس صبرو چی صبر کرے دے پا شریعت عمل کرے دے صبر کٹول شریعت راجع مانے نور اکلل پا بدل کے جنتا و حریرا دا جنت باغونه ورکل و حریر او دا ریخم و لباس متکئین فیها علی الارائک متکئین تکیاب لگون کی ویدوی فیها پدے جنت کے علی الارائک پتختنو باننے شاہانہ انداز کے با پتختنو باننے ناسوی لا یرون فیها شمسا ولا زمہریرا نبوی ندوی پدے جنت کے شمس انور پا جنت کے نور نشتا ولازم حریرا او نپک یخنی دا معتدل موسم بی نبا گرمی وی چدا گرمین تکلیف وی او نبا داس یخنی وی چدا یخنین دا تکلیف وی معتدل موسم بچلی گی نو پا جنت کے نور نشتا نور اس قومیت والا با دوزخ کے پراتی وی ذکر چھے دا نورو دا سپومے پا دنیا کے خلق و عبادت کرے دے نو دا عابدو او دا نور سپومے دوارا با پا دوزخ کیوی نور سپومے سا گناہ کرے دا ویچی گجر خفکینو کٹا کٹے والا ہوا نو دا کافر چی خفکینو دا خودے والا اور کے وروا چوا دا نور سپومے دا دوی خدایانو ناگا والا اور کے وروا چوا چی دوی پی خپشی نور سپومے گناہ نہ کرے چاہا پا اور کیچی وہ دا کافر دا خپکول دا پارا نور سپومے دے اور کی وروا چو اور نور کی خپل توم نے نو چی دا جنت تا نور راشی نو پا دے کی با تو را پیدا کی نو جنت کی با تو نوی اور دیر یخنی بم نوی معتدل موسم بچلی گی ہاں چی نور نی نو تیارا بھائی نا دا اللہ دا نور دا تجلیات و رنا با پکیوی اگر تجلیات و بانے با رناوی لکہ دا سہر مانزنا رستو دا نور خطو نمخ کی چسنگا پا دے سپرلی کی خکول ہوا چلی گی او رناوی نو دا دین دیر خکول رنا او خکول ہوا با چلی گی ودانیتن علیہم ظلالوها راخ کتبی پدوی باندے ظلالوها سوری دونو دا سوری ندے دے کہ مراد دا غیونو میوجات تی دا جنت دا انو میوی گلونا دا بلی جنتیانو ترانیز دیوی دا میوو غا غنگر و غنچک ابر آزورندوی دا جنتیانو پا قبضہ کے خب پا آسان ار وقت بوی که جنتی پا ولار خورل غواری نو پا ولار راغشتی شی که پا ناست غواری پا ناست دونه میوه راغشتی شی که پا ملاست غواری نو پا ملاست مورت ملاوی دی شی او ظلال سوری نو نور نشتا نو سورم نشتا آن دا نور قسم انوار و تجلیاتو سوری به خامخاوی رنا به وی نو دا اغی رنا پا مخ که داری ونو سوری به جوڑیگی و دانیتن علیهم ظلالوها راکت وی پدوی باندے ظلالها سوری لدی ونو وظللت قطوفها وظللت قطوفها تظلیلا نزد کلیشوی بای کت کلیشوی بای قطوفها اگا گنچکو گنگر دا میوجاتو تظلیلا پراکت کے دو راکت شوی بای رازولن بای پاسان براغشتی جی ويطاف عليهم بآنية من فضة غرز ولبشي پدوی بانے بآنية لوخي من فضة دسپی نظرو وأكواب كانت قواريرا او گلاسون بای قواريرا دشیشه و دا شیشه بدسوی قواريرا من فضة و دا شیشه بے دسپی نظرو جوڑیوی قدروها تقديرا انداز کرے بے دلرا پا انداز سرا جنتی چ سو نسکل غواڑی نو اقمر لوخ بورت ڈک ملاوی گی ہر چا تب لوخ پا اندازہ وی نہ بکم وی نہ بزیات وی یا جنتی چ پزڑ کے کما اندازہ مقرر کرے چ دوم رسکل غواڑم ہما قمر بورت ملاوی گی نہ بکم وی نہ بزیات وی لوخی کے با پات کے دل نوی یا سومرا سکل دے جنتی غستی دی اقبر لوخی با تڑک ملوشی نو پکے با پات کے دل نوی او کمی بم پکی نیچے نور غوارو یا جنتی پزڑکی راغی نیچے دومرا پے یا اوبو یا شراب یا شاد سکل غوارم زڑکی یا مقدار راغی ہم اقا مقدار بانے و ملوشی نو نبا کموی نبا زیادی یا اللہ پاک با اندازہ مقرر کری چی دا جنتی دومر اسکل کولی شی نو بات پاک اندازہ چی وطور کری چی ہم اقا مرا بے اس کی نبا کموی او نبا زیادی دنیا کے خو کل کل گلاس پیالا وغیرہ چی ملوشی نو دا بندہ دلکی کی راضی چی لگ پوٹے نورم وپس اس کم نو دوبارہ وطوا چولی شی دے دے کی دوبارہ اچول بنوی چی سمر مقدار دے زلگ واری اللہ تا معلوم دا اق قمر لوخ بڑک در کی او کل دا سیوشی چی پاتی شی پکی بندہ نور نشیس کلے تک پا دنیا کی دا سیوشی چی نور نشیس کلے خو خیر دے واپس بے کی او کل کل نوے فیشن دا جور شیو چی شربت کے نو بوتل کی یا گلاس کے بویخ کے پرے دے دا فیشن غلط تے دا دا نعمت بے قدری دا کہ تا پرے خو بل اسکینہ تو یہی ہے نو دا خو نعمت تے ولے تو یولے تا پرے دے ویس کا او شرمے گا ما پا دے یہ لو خیٹولو سکھا نو توی کی اسے بے زائے توی کی ولے قربے نو دا قرزے دو نہیں دا خدا نعمت دے ویس کا تشکا لو خیٹ تو یہ دو تے ہم پرے البتہ کہ بل سو کی سکین ہوا تا پرے دا وچے بل سو کی نسکین زائے کی گی وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ گرزولی بشی پدوی دا جنت خادمان بگردی و پدے جنتیانو بگرزی بِعَانِيَةٍ لُوخِ مِنْ فِضَّةٍ دَسْبِ نَظَرُ وَأَكْوَابٍ او گلاسنا کانت قواریرا چدا بدا شیشیوی قواریرا من فضت دا شیشی بدا چاندے جوڑیوی قدروها تقدیرا اللہ پا انداز کڑی دی قدروها دویب پا انداز کڑی دی لرا پا انداز سرا ویسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا یسقون اسکولی بشی پا دی جنتیانو بانی فیہا پا جنت کے کہ اصن پیالا کانا مزاجو حازن جبیلا چی پاغی کی گڑن بدا سنلوی دا عربو مزاج دا سی دی چی دا سنلو دے خوخ دی دا زان تا لگ لگ اچی دا اغی مزاج مطابق اللہ پاک فرمائے چھ دیتا با گڑون وی خدا دا دنیا سنڈ نری سنڈ دا دنیا نری بلکہ دا یو چینہ دا، دا زنجبیل دا یو چینہ دا، عیناً فیہا دا پجنت کی یو چینہ دا، دا زنجبیل دا سنڈو دا یو چینہ دا، اور نمی سرے تو سمع سلسبیلا تدا غی سلسبیل نمی نمی سلسبیل، اور دے سلسبیل مانا پاک و صفا بیدن کی عبو، پاک و صفا بیدن کی عبو دی. ویطوف علیہم ولدان مخلدون، گرزی با پدوی بانے دے جنتیانو بانے با گرزی، ولدان حلکان مخلدون چا ہمیشہ با علکان وی، پا جنت کے حورے دا دا زنانو پا شکل دی، غلمان دا دا علکانو پا شکل کی دی، انسانان ندی دا دا جنت خادمان دی، جنتیانو دا خدمت تا پار اللہ پا جنت کے پیدا کری دی، حورانم پا جنت کے پیدا دی، اور دا غلمان دا علکانو پا شکل دام پا جنت کے پیدا دی، اور دا دے انسانانو خادمان بلی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، گرزی با پدوی بانے ولدانن دا جنت علکان غلمان، مخلدونا چا ہمیشہ با علکان وی، ہمیشہ با علکان وی، بڑا گان کی گی بنا، یادا جنتیانو سر با ہمیشہ وی، رخصتی گی با تینا چدا تینا چھوٹی شی. اذا رأیتهم، کلچت اوین دا جنت دا خادمان، حسبتهم نتبا پی خیالو کے لؤلؤا منثورا، چدا مرغلری دی خوری وری دا جنت دا خادمان دا چھ کل لکھ خوری وری مرغلری. و اذا رأیتا، ہر کل چیت اوین سم پا دا غی مقام کے، رأیتا نعیما، تبا اوین نعمت، و ملکا کبیرا، یو دیر لوی حکومت ببیامو میں، دا جنت خادمان پا حسن و پا جمال کے، پا صفائے کے، پا آب و تاب کے، دا سیری لکا مزیدار خوری وری خوش منظر مرغلی چمکدار، او یو عظیم الشان نعمت تے، یو لو یا بادشاہی دا، یو ادنا جنتی تا، ادنا جنتی جو مرے پا دوزخ کے تیر کرے دے، او دا ٹولو نا رستو دا دوزخ نا رواتو، او دی جنت تلار، نو دا دے دنیا لس چندہ یا سل چندہ زیاد حکومت بدل اللہ ورکی، جدا دا دیرو گناہونو پا وجہ باندے دیرو مرے دوزخ کے تیر کرے دے، او آخر کہ اللہ رحمو کرے دوزخ نے رہوستو، نو جنت تے ورو لے گا، نو پا جنت کے دے دنیا لس چندہ یا سل چندہ زیاد حکومت بدل ورکی، اچھا کم مخ کی تلی چدا ہوئی بس حالی. عالیہم ثیاب سندس، دا پاس لباس ددوی، عالیہم ثیاب ددوی پاسنے جامع، سندس ابدا نرو ریخموی، خودرن تکشین رنگ دیوی، و استبرق او دا غٹ ریخم بہموی، نری ریخم او غٹ ریخم دوالا بی، و حلو اساور من فضت، دیتا با اچولی شی بنگلی دس پینو زرو، اس آیاتون که دس رو زرو راغلی لی، اس که دس پینو، کل دس رو زرو کل دس پینو زرو، چا تا دس رو زرو چا تا دس پینو زرو، و حلو اساور من فضت، اچولی بشی دیتا بنگلی من فضت دس پینو زرو، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم ددوی پروردگار پدوی بانی بس کوی، شرابا طهورا پاکی ز شراب، داس شراب چی زلو نبم ورل صفا کئی، در طول نعمتن نرستو شراب طهور دا دا اللہ دا طرف نہ بدیتا ملاوے گی، دے کے بحث قسم سرخوگے سرگردانی بدبوئی وغیرہ بنوی، اور پدے باندھے بٹول بدن زلو کلمے وغیرہ صفا کی گی. او د دې سکلو نرستو په بدن باندې دا شنره خوله براشي او هغه خوله په خوشبو کې د مشکو نه به زیاته وي. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لدينا زياتي اعزاز الله پاک تاور کی چه دتی جنتیانو د زړه د خکول د پار الله او ته پخپل فرمای وی دا ستاسو د عملونو بدله دا ستاسو عمل الله قبول کړي ری ستاسو مهنت پزیری وی دا خبره چې جنتیان وولن په دې ډیر زیات خوشاله شي چې الله د دوی د عمل ستاینه وکړه. اسه جنت د الله په فضل لې او الله دې ته استاس او عمل چې د ناغه قبول شوی لې دا دغه په بدل مې دا نعمتونه درکړل. ان هذا کان لکم جزاء بشک دا ستاسو د پاره بدله ده وکان سعیکم مشکورا او ستاسو سعی و کوشش مشکورا داغه قدر کلی شوی دی. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بشک من نازل کردی علیک تاتا القرآن تنزیلا قرآن پا نازل ولو سر اللہ وی قرآن میں تاتا نازل کردی چی تپا دی قرآن باندی زلد مطمئن شی و زلد پی مضبوط شی جنت با فکم نعمل عملون ملاوی گی نا پر قرآن کشتا نو اس کنا خلق منی او دی منی کنا منی پا زد بانی قائمی نو تدق پل رب حکم برابر رسوا اخا فکی گما او دا اخیری پیسلی انتظار کوا. فاسبر لی حکم ربکا فاسبر کوا انتظار کوا دق پل رب دا حکم ولا تطع منهم آثما او کفورا تابداری مکوت منهم پر کافروں کے آسمان دا گناہگار او کفورا یادر دیر سخنا شکرا. عتبہ و ولید وغیرہ کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تا لالچ ورکی دا دنیا دا مال و دا دولت تداوالو پر تبلیغ کے لگ من سر نرمیو کا اللہ وی دا دی خبر ممنا. وذکر اسم ربکا یاد ونم دخپل رب بکرتا و اصیلا سبا او بیگا یعنی هر وقت اللہ یاد و ومن اللیل فاسجد له دشپی پس حسک اللہ تسجدہ کوا یعنی ما خام منز کوا دماز خطن منز کوا یاد تحجد منز کوا ومن اللیل دشپی پس حسک فاسجد له اللہ تسجدہ کوا وسبحه ليلا طويلا پاکی بیان و اللہ لرا ليلا طويلا اگدش پا من اللیل فسجد لهونا که تحجد مراد شی ندا سبحه ندین بیا تحجدنا علاوه نور ذکر فکر تسبیح وغیرہ مراد دی تحجدنا علاوه تسبیح وایا او که من اللیل فلجد دا دین ما خام و ماس خطن مراد چی نو دا سبح ہو دا دین بیا مراد تحجد منز دی که ما خام ماس خطن منز که نو بیا دا تحجد منزم کوا و من اللیل فلجد لہو دا شپی پس حسک اللہ تسجده کوا و سبح ہو تاکی بیان و اللہ لرا لیلا طویلا اگدش پا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ده دنیا دا خلق کافران چې د پیغمبر علیه السلام نصیحت نه قبلې د دې وجه دا ده چې د دې خلق دنیا سره محبت دی ځکه دنیا نقده ملاویږي او آخرت چې د ناغه قرض دی رسته دی په نیټه دی نو دوی دا نقده سودا خوښه ده. ان العائ بشک دا کافران یحبون العاجلتا دوی محبت کی او غواری العاجلتا پتلوار ملاوی دن کی دنیا ویذرون وراءهم یوما ثقیلا او پریگ دی دوی ویذرون او پریگ دی وراءهم دزان نورستو یوما ثقیلا اغرس چڑیر وزندار او درنر داغی حیبتم دیر زیاد درن دی اگر روز اے رکھ للا دا قیامت درن روز داغے نہ غفلت کی ری فکر نہ کئی بلکہ دا قیامت درات لو نہ غافل سے یقین پہ نہ کئی چمنگ بمڑ کی گو بیا بجندی کی گو نحن خلقناهم اللہ فرمائی منگ پیدا کری دی دی لرا دا انسانان منگ پیدا کری دی وشددنا اسرهم منگ دا دوی پیوندونا مضبوط کری دی جوڑو بند دا مضبوط دی دا ہر انسان 360 پیوندونا دی او ہر یو بند و پیوند مضبوط اللہ پاک پیدا کرے دی نکدا دا سٹیل جوڑو او دا حرکت کئی کئی نو پر حرکات باندے با دا دا سٹیل جوڑ اندامونا دا با سلی دلیو او دا با ختم شیو او دا انسان دے جوڑونا تو بندونا تو گورا نرم او نازک اللہ پا خپل حکمت باندے پا خپل قدرت دا سے پیدا کری دی چی دیر نرم و نازک او نرے نرے کچا کچا رگونا و پلے پکی ری یو بل سر یو زیری نو دا دے طبعی تقاضا داوا چی کال دو چلیگ نو دارے دا بدلو دوشی دارے کار پریگ نی خوش پور از زمانگ دا لاسونا دا دا گتو دا بندونا خوزیگی را خوزیگی بیشمیر حرکتونا کئی نارنگی دا سترگی و گورا دا کتا پورتکیگی پتیگی و غریگی خبر چکینو دا خلد خوزیگی پا گرزیدو را گرزیدو دا بدن طول اندامون دی خوزی را خوزی نظرگون نا لکون نا ستا پا دی لگ عمر که کرولون حرکتون دی کلی دی و بیا اوم ستا بند و پیون مضبوط دی پا دی وڑو وڑو گرتو بانده سمر درانه درانه بوجین تا پورتا کلی دی دا گوتی یو پیون دیم اونواتو دا لاس اخفو یو زیدیم خطا نشو نا اللہ وی شددنا اسرهم منگ دا دوی پیوندونا مضبوط پیدا کری دی دا فولادونا مضبوط تی نحنو خلقناهم منگ پیدا کری دی دی لرا وشددنا اسرهم منگ دا دوی پیوندونا مضبوط کری دی و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا اللہ وی ما پیدا کرل اس میں قدرت شتا مخ کے میں قدرت ہو نہ تمہیں پہ پیدا کرے بیا میں قدرت شتا چی دوبارہ دن پیدا کما او کتا سمے گی ننو تابا دا دنیا نہ رک کما نستان کل با نور پیدا کما و اذا شئنا چی کل من اغوارو بدلنا امثالهم بدل کے براولو امثالهم دا دوی پشان تبدیلا پا بدلولو تبلر شستا پدے ببل پیدائشی ان هذه تذكرة بشك دایو نصیحت تے ومن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وزور سوک مسلمانو الملی کدا چا خوخی نو نے غلار تے دراشی ومن شاء اتخذ بس اغسوک چ غواڑی چ اتخذ الى ربه چ دی اونی شیخ پل رب طرف تسبیلا لار اونی شی نو پد غلار دی روان شی وما تشاؤنا تاسو نغواڑے الا ان یشاء اللہ مگر علی چ اللہ اغواڑی چ اللہ اغواڑی نو تبم اغواڑی اچ اللہ نغواڑی نو تغواڑ کر ستا غسل نا منظور ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ علم والا و حکمت والا لے یدخل من یشاء فی رحمته اللہ داخلی من اغسو یشاء چی اللہ اغواری فی رحمته پخپل رحمت کے اللہ چی رحمت کے داخلو الاغواری نو داخلی کی والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمان کافران اعد لهم اللہ تیار کرے دا غید پارا عذابا علیما دردناک عذاب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار